der Linde met het NOS-journaal. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren, maar stelt als voorwaarde dat de VS dat ook doet, melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. De Duitsers staan onder druk om Leopard 2 tanks te leveren. De Amerikanen zouden Abrams tanks kunnen sturen. Formule 1-coureur Nyck de Vries is voor de rechter gedaagd door een van zijn geldschieters. Het Financiële Dagblad meldt dat vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst in 2018 geld aan de coureur heeft geleend. Een van de afspraken was dat de lening zou worden kwijtgescholden als de Vries eind vorig jaar niet in de Formule 1 zou rijden. De partijen zijn het oneens over of de Vries nu wel of geen Formule 1-coureur was. Zo was hij wel reserve- en testrijder. Het investeringsbedrijf eist via een kort geding inzage in al zijn inkomsten en contracten. En volgende maand doet de rechter een eerste uitspraak. Het kan nog tot 2030 duren voordat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig gecompenseerd zijn. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. De gemeenten helpen mensen die nog op geld wachten en hebben daar hun handen vol aan, zegt VNG-bestuurder Heikoop. De wachttijden lopen nog extra op doordat veel mensen die zich melden helemaal geen recht blijken te hebben op compensatie. Schiphol denkt in het voorjaar weer meer reizigers te kunnen verwerken, maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt overlegd. Nu geldt er nog een maximum van 50.000 reizigers per dag vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel. Inmiddels zijn er veel beveiligers geworven, waardoor er vanaf eind maart 70.000 mensen kunnen vliegen. Het weer nog, vannacht buien op veel plaatsen. In het zuidoosten kan er ook wat sneeuw vallen. Morgen is het wisselend bewolkt en dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik schrijf nooit aanklachten. Als auteur wil ik begrijpen, niet veroordelen. Hoe geven we onze werkelijkheid vorm in de cultuur en politieke arena waarin we leven? Het is vaak een thema in mijn werk, terwijl ik dat niet eens een bewuste keuze is. Ik zie dat pas achteraf. Techniek is alomtegenwoordig en bepalend voor onze huidige cultuur. Sterker nog, techniek is cultuur. De verhalen over ziek zijn in romans hebben meestal een helder verloop. Diagnose, aftakeling, genezen of dood. Een boek is altijd een resultaat van wie je bent. Dit is de hartslag van Hanna Barefoots, schrijver. In 2009 debuteerde ze met Of Hoe Waarom, over onze obsessie met uiterlijke schijn. En 2 jaar geleden schreef ze het Boekenweekgeschenk, Wat Wij Zagen, over content moderators en over hoe ons wereldbeeld bepaald wordt. Ik ben benieuwd hoe zij haar eigen wereldbeeld heeft gevormd. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Hanna, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik mocht komen. Om te beginnen meteen met de eerste uitspraak. Als auteur wil ik begrijpen, niet veroordelen. Wat zijn dingen die je nu ziet gebeuren die je niet begrijpt? Oh, die ik niet begrijp? Nou, natuurlijk hele complexe systemen. Een beetje een open deur. Maar sommige systemen, zoals klimaatverandering, zijn zo complex en onvoorspelbaar dat je niet elke schakel erin kan begrijpen, maar dat je er gewoon vanuit moet gaan dat er iets gebeurt, dat er iets gevaarlijks gebeurt. Ik vind het altijd frustrerend als ik niet elke schakel begrijp. Ik ben al analytisch. Ik spel de wetenschapsbijlagen bij wijze van spreken. Maar ik denk dat je ook moet accepteren dat je niet alles kan begrijpen. En je hebt, dat is natuurlijk een hele concrete vorm van begrijpen. Het begrijpen van systemen, mondiale systemen, wetenschap. En dan heb je nog die andere vorm van begrijpen, empathie. Begrijpen van een ander. En als ik een ander niet begrijp, is dat vaak omdat die karaktereigenschappen heb die ik zelf niet heb. Maar ik ben inmiddels wel zover dat ik kan erkennen, hey, die karaktereigenschappen zijn anders. En ik begrijp het vanuit de persoon die jij bent, begrijp ik jouw handelen. Ik zou het niet doen, ik zou anders handelen. Maar ik ken jou, ik zie jou. En daarom begrijp ik wat je doet. En dat vind ik altijd heel belangrijk in vriendschappen, in relaties, maar ook als ik schrijf. Van mijn personages wil ik ook weten waarom ze handelen zoals ze handelen. Dus eigenlijk als we allemaal die 2 vormen van begrijpen zouden toepassen, dan zou de wereld echt een geweldige plek zijn waar geen oorlog is. Ja, Nou, je kan natuurlijk een ander begrijpen en alsnog die ander kapot willen bombarderen. Ja. Dus dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het zou helpen, ja. Ja, ik weet niet. Zou je dan nog die ander kapot willen maken als je volledig empathie hebt? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Ja, maar het is natuurlijk wat... je hebt allemaal karaktereigenschappen. Stel, je hangt naar macht. En geld is gewoon net iets groter dan jouw liefde voor de medemens. En dat kunnen, nou, dat is dus weer, dat kunnen wij, denk ik, hier niet begrijpen. Omdat misschien onze hang naar macht dan wat kleiner is. Maar ik denk dus niet dat dat voor iedereen zo is. Nee. En in dat proces van willen begrijpen, wat je aangeeft, dat je dat heel graag wilt. Wat is dan jouw strategie om dat te bereiken? Om dat begrip te krijgen? Want nou, je zei al die wetenschapsbijlagen, die spel je. En wat nog meer? Nou, het zit natuurlijk ook al... ik weet helemaal niet uit welk interview dit komt, hoor. Als auteur wil ik begrijpen, niet veroordelen. Maar ik ben wel blij dat jullie deze quote gekozen hebben. Want ik sta er nog wel heel erg achter. Ik denk dat het begint bij het niet veroordelen eigenlijk. Nog voor het begrijpen. Als je meteen gaat oordelen, dan stopt het begrijpen. Als je zegt van, oké, bijvoorbeeld in mijn boekenweekgeschenk... gaat het over een personage dat gaat geloven dat de aarde plat is. De Flat Earth Theory. Stel, ik kom hem tegen die dat gelooft. Of ik weet er inmiddels best veel over. Maar stel, 5 jaar geleden kwam ik iemand tegen die dat geloofde, toen ik nog niks van die theorie wist. Mm-hmm. En ik had het meteen veroordeeld. Ik had meteen gezegd, ha, wat een onzin. Dan is de deur dus dicht. De deur naar begrijpen is dicht. En dan weet je sowieso 100% zeker dat je het niet gaat begrijpen. En als je dat veroordelen al niet doet, en dat probeer ik dus te doen, is er nog een kans dat je achter achterliggende mechanismes komt. En dat kunnen karaktereigenschappen zijn, maar dat kunnen ook weer grotere culturele invloeden zijn. Bijvoorbeeld met die Flat Earth. Toen ik daar 5 jaar geleden achter kwam, dat er een hele gemeenschap op internet is die gelooft dat de aarde plat is in plaats van rond. Ja, kreeg ik meteen allemaal vragen. Hoe komt dat dan? Geloven ze dat echt? Of hangt dat geloof meer samen naar, met een hang naar, of de wens ergens bij te horen, een hang naar gemeenschappen, een wens bij een community, een zogenaamde community te horen? Dat ben ik toen gaan uitzoeken en dat bleek toch ook wel een beetje waar. Een deel van die mensen in die Flat Earth community nemen die platte aarde met een korreltje zout, maar vinden het heel fijn bij een groep te horen die samen een soort hobby bijna uitvoeren. Een deel, zeg ik. En dat vind ik allemaal heel interessant. En daar was ik niet achter gekomen als ik meteen die deur dicht had gegooid. En denk je dat dat ook bij corona zo was? Bij de grote ontkenners? Dat dat ook meespeelde? De wens om bij een clubje te horen? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik denk al die mensen die op het Museumplein stonden, die waren van allerlei verschillende pluimage. Die dachten niet één ding. Een deel was ondernemer. Zag zijn zaak over de kop gaan door die vervelende regels, even vanuit hun gesproken. Een ander deel geloofde echt dat de wereld wordt bestuurd door een kleine elite die nu in Davos feest aan het vieren is, bij wijze van spreken. Dus dat zijn hele verschillende types die elkaar vonden in hun verzet. En ik denk ook dat het heel fijn voor hen was dat ze elkaar vonden, omdat ze misschien in een directe omgeving geen gehoor meer vonden. En dat begrijp ik ook. Ik begrijp heel goed dat als je zus of je moeder of je buurman jou zegt van nee, de Joden hebben corona op hun geweten, dat jij dan de deur dichtgooit. En ik zeg ook niet, weet je, ik heb dat zelf niet meegemaakt. Dus ik wil ook niet zeggen, nou, mijn deur staat altijd open. Dat kan ik ook niet zeggen. Maar ik denk dat het niet de manier is om die mensen wappies te noemen en hun ding laten doen. Want dan, ja, dan ben je ze kwijt, bij wijze van spreken. Ja, dus als ik jou zo hoor, dan kan het niet anders dan dat jij social media een hele gevaarlijke vorm vindt van communicatie. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben dol op social media. Nee, dat is echt wel een misverstand. Het boek waar ik het net even over had, het boekenweekgesprek wat wij zagen, gaat over content moderators. Mm-hmm. Dus impliciet over social media. Dat zijn mensen die onze social media schoonhouden. Dus die achter de schermen 24 uur per dag bezig zijn. Haatberichten, racistische berichten, homofome berichten, gewelddadige filmpjes te verwijderen. Dus eigenlijk gaat het stiekem ook niet over de gebruikers van social media, maar dus de mensen die ervoor werken. Dus dat gaat over uitwassen. Maar het social media, daar, dat heeft ons ook heel veel gebracht. De manier waarop social media is gestructureerd, de bedrijven, de machthebbers die social media in handen hebben, dat kan beter. Maar als je kijkt naar mensen die heel lang geen stem hebben gehad uit gemarginaliseerde gemeenschappen, mensen met een aandoening, mensen van een bepaalde seksuele geaardheid, mensen uit een bepaalde landen met een achtergrond, daar is social media voor betekend. Dus voor mij is dat niet zwart-wit. Want een keerzijde is wel, en daarom zei ik het eigenlijk, van wat je zei, van dat veroordelen, dan stopt natuurlijk het wederzijdse begrip. Ja, maar, en dat veroordelen zie je wel heel veel natuurlijk. Klopt, maar social media is ook de plek om elkaar te vinden. Want als ik alleen maar, stel er was geen social media en ik had alleen mijn straat tot mijn beschikking, dan had ik ook een heel eenzijdig beeld gehad. Dus een probleem is natuurlijk, daar is het ook vaak over gegaan al, dat de manier waarop social media nou eigenlijk nog steeds gestructureerd is dat berichten die veel emoties oproepen, die komen bovendrijven in je algoritme. Tenminste, dat geldt voor Instagram en Facebook. TikTok heeft weer een heel ander algoritme. Is een beetje een ander verhaal. Maar als ik iets heel aanstootgevend opschrijf, krijg ik veel reacties, komt dat bericht iets meer bovendrijven. En zo helpt dat de polarisatie in de hand. Dat is één kant van het verhaal. Dat is een algoritme. Dat kan veranderd worden. Dit algoritme is commercieel interessant voor de bedrijven die de meeste social media in handen hebben. Dus dat is een probleem. Aan de andere kant is social media ook een plek om met anderen in gesprek te komen of überhaupt in contact te komen. Met de hele wereld kom je in contact dankzij internet. De laatste jaren is social media een beetje synoniem voor internet geworden, wat natuurlijk ook niet helemaal klopt, maar de manier waarop we communiceren via internet gaat veelal via social media. Maar ik zie daar dus ook heel veel potentie bij die social media. En niet alleen maar dat negatief verhaal van, oh, we luisteren niet meer naar elkaar. Dat gebeurt ook wel, maar dat verhaal vind ik saai. En niet nodig om te herhalen. Dus jij gelooft nog wel in het sociale van social media? Ja, zeker. Ja, je moet het zelf een beetje optuigen. Maar ik denk dat we ook op een punt zijn dat de meeste mensen toch nu wel zien van dat wel eens niet is op en neer is gewoon niet zo interessant. Een deel blijft gewoon weg van bijvoorbeeld Facebook. Het is best wel leeggelopen. Ik ken eigenlijk niemand. Nou ja, mijn ouders zitten daar nog. Boomers. Ja, die zitten, ik wil het B-woord niet noemen. Die zitten daar nog wel ook grappig genoeg volop te discussiëren. Twitter zit ook flink in de problemen. Er komen alternatieven zoals Mastodon, wat een veel opener netwerk is. Je hebt nu TikTok. Reddit wordt op een hele andere manier gebruikt dan een paar jaar terug. Dus ik denk dat er ook wel iets. Discord heb je ook. Dat is weer een andere vorm van social media die ook veel meer over, veel minder over berichten op en neer gaat. En veel meer gaat over het vormen van groepen en communities. Dus er zijn daar echt wel dingen aan het veranderen. En de verandering gaat, grappig genoeg, het lijkt een beetje een weg terug naar hoe we internet gebruikten voordat Facebook zo groot werd, zo'n 15 jaar geleden. Toen we nog vooral fora hadden. Of heel moeilijk te vinden chatgroeps waar je alleen met de naam van, als je de naam van die chatgroep wist, kwam je erin. Voor mijn gevoel gaat het steeds meer daarop lijken. En ik denk dat dat ook wel een positieve ontwikkeling is. Al was het alleen omdat we dan niet meer op alleen de apps van Meta, het bedrijf Meta, zitten, dat Instagram, Facebook en WhatsApp bezit. Heb je er wel over nagedacht van wat zou nou voor jou een ideale vorm van social media zijn? Eentje die je nog mist. Welke ingrediënten zou je moeten grappig hebben? Ik denk dat, ik denk het is altijd lastig, want je hebt een vorm van ordening nodig. Kijk, als er helemaal geen algoritmes waren. Ik volg, het klinkt idioot, maar ik zag laatst dat ik 900 instellingen en mensen volg op Instagram. Ik wil natuurlijk mijn vrienden vooral zien en niet die 900 van elke persoon een bericht, zeg maar, op volgorde. Zo werkt het ooit helemaal aan het begin. Dus misschien een vorm waarbij je toch vooral je vrienden ziet. Hoewel ik toch ook graag de Hollywoodsterren in de gaten hou. Ja. Aan wie denk je dan? Wanneer is een Hollywoodster interessant om in de gaten te houden? Voor anderen. En voor jou? Nee, maar voor jou. Ja, we gaan even een zijpad in. Ja. Maar dit is, ik kijk een serie. En als ik dan helemaal into die serie ben geraakt, als dan het seizoen afgelopen is, mag ik van mezelf de socials op van de sterren in de serie. Dat mag niet tijdens de serie, want dan ben ik bang voor spoilers. Oh ja. En als ik dan alle seizoenen heb gekeken en het is echt nog een jaar wachten op een nieuw seizoen, ga ik de social media op. Dan ga ik de personages die ik het leukste vond volgen. Nog helemaal in mijn fan zijn, nog helemaal enthousiast. En meestal na een half jaar laat ik die weer vallen. Maar dan kan ik van die kortstondige obsessies hebben met bepaalde acteurs en actrices. En die zou ik dan ook in mijn timeline willen hebben. Dus, en ja. Wie zijn dat nu dan? Oh, dit is niche. Nou, nu had ik bijvoorbeeld een serie die heet... Laat de titel van de serie niet misleiden trouwens. Die heet Sex Life of College Girls. Dus dat klinkt heel plat. Maar die is best goed. 7,5. Gewoon best een lekkere serie. Het gaat over 4 meiden die naar American College gaan. Dus die moeten dan een dorm, zo'n kamer huren. Zoals dat dan gaat in Amerika, heel Amerikaans. Mm-hmm. En dan worden ze toch vriendinnen. Ook al zijn ze verschillend. Nou ja, ik kan helemaal... Hè. En eentje is dan lesbisch. En heel veel, ik ken best wel veel lesbische vrouwen. En wij gaan helemaal aan als er een lesbische lijn in een serie zit. Er zijn heel veel memes en grapjes ook van lesbische internetcultuur. Van ik kijk alleen maar deze shitty show, omdat in aflevering 4 van seizoen 5 een lesbische kus zit. Nou, deze show is die lijn nog best groot. En dan die actrice die de lesbische lijn volgt, die ga ik dan zo volgen. Kijken op TikTok wat die allemaal doet. Ja, zo gebruik ik mijn social media dan ook. Want dat voelt dan gewoon als een goede vriendin. Omdat je dan de serie intensief hebt gekeken. Ja, ik probeer het inderdaad dat een beetje denk te ik. Verklaren. Dan wil je toch weten wie dat is. Ja. En wat hij allemaal nog meer doet. Wat hij allemaal nog meer maakt. Met wie hij allemaal bevriend is in het echt. Want ook in Hollywood is de lesbische wereld niet zo groot. Dus zij bleek ook meteen de ex van allemaal andere lesbische sterren. En daar ga ik dan helemaal in. Kijk, dat is natuurlijk een metanarratief. Een verhaal dat parallel loopt aan die serie. Die serie is geschreven en gemaakt door seriemakers, mensen. Producenten, schrijvers, regisseur. En daarnaast loopt een verhaal dat gaat over image, over roddels, over acteurs die zelf ook zichzelf als personage presenteren op die social media. En dat vind ik ook een heel interessant verhaal om te vormen met mijn achtergrond als ik heb media en cultuur gestudeerd, dus ik heb die achtergrond, die beetje professionele achtergrond, die heel erg kijkt, wat betekent dit nou? Wat zegt dit over de cultuur? En gewoon mijn geïnteresseerde inborst die elk roddeltje ook voor zijn rij wil zitten. En dan nog eventjes helemaal terug naar de vraag eigenlijk. Dat was, hoe zou jouw ideale social medium eruit zien? Ik denk dat er wordt vaak gezegd, kijk, het is de manier waarop het gestructureerd is, gaat heel erg om je aandacht vasthouden, je verslaafd maken. Ja. En ik denk dat die manier van structureren anders zou moeten, misschien wel anders kan. Dan wordt er vaak gepraat over een abonnementsmodel, zodat jij niet meer het product bent. En daarmee bedoel ik dat de gebruiker is het product van social media. Niet eens omdat wij advertenties voorgeschoteld krijgen. Want dan kan je zeggen, ja, die klik ik wel weg. Of soms koop ik zelfs een leuke broek ook van die advertenties die ik zie. Wat in mijn geval ook zo is. Maar we zijn het product omdat we heel veel data leveren over onze voorkeur. En de combinatie van onze voorkeuren. Dus ergens staat opgeslagen dat ik een Nederlandse witte vrouw van eind in de 30 ben. Dat ik lesbisch ben. Dat ik die en die series leuk vind. En die datapakketten, dat is handelswaar. Want daaruit kunnen ze opmaken dat mensen zoals ik geneigd zijn om daarop te klikken. Of ze kunnen die datapakketten verkopen. Bijvoorbeeld aan, dit mag eigenlijk niet, maar dit is wel gebeurd in het verleden, een politieke partij die daar een campagne op kan maken. Dus in die zin ben jij het product. En is het ook belangrijk dat jij zo lang mogelijk op die socials blijft. En als dat eigenlijk giftige aspect eruit gaat, die manier, dat verdienmodel, dat zou denk ik ideaal zijn. En ik denk dat dat kan met een abonnementsmodel, waarbij we allemaal €5 per maand betalen om Instagram te gebruiken. En onze data niet langer verhandeld wordt. En onze aandacht niet langer gegijzeld wordt. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren voor Instagram en Facebook. Maar er zijn wel allerlei, wat ik net al noemde, die andere initiatieven. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe het anders kan. En waar zit jij het meeste op? Instagram. Vind je daar de meeste liefde? Of? Ja. Ja? Daar wil ik de meeste liefde. Facebook, ja, heel concreet, ik vind die interface, ik weet niet, het lijkt of Meta daar zijn handen vanaf heeft getrokken. Facebook is een rommel. Het lijkt wel gewoon mislukt. Helemaal overgroeid met advertenties, bitcoin, scams. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Daar een rare plek geworden. Ja, heel onvoorzichtig vind ik het. En iemand die erg van orde houdt, is dat niet besteed. En Twitter ben ik in 2018 uitgelogd en nooit meer teruggekomen. Omdat dat toen was dat heel gepolariseerd en ging het, ja, kreeg je gewoon best wel veel negatieve berichten over je heen. Het is alweer 4-5 jaar terug en vrienden zeggen wel eens, oh, je moet terugkomen, het is echt gezellig nu, maar ik voel niet zoveel behoefte. En wat ik fijn vind aan Instagram is dus, het is wat minder negatief, heel plat gezegd, maar het gaat om beeld. En ik vind foto's maken heel erg leuk. Mm. En ik, ja, ik ben natuurlijk schrijver, maar ik wil dan, Twitter vind ik vervelend dat ik dan ook nog eens onbetaald moet schrijven, zeg maar. Nog meer moet schrijven. Terwijl ik hou erg van schrijven, maar dat hoeft dan niet ook in mijn vrije tijd. Dus ik vind het leuk dat ik met Instagram met foto's kan werken, met beeld kan werken. Dus zo ben ik erop gekomen. Maar het is nog steeds van dat verschrikkelijke meta. Dus ik wil het ook niet iedereen meteen aanraden. Ik heb nog nooit iemand zo bewust over social media platforms horen vertellen van wat gebruik je en waarom gebruik je het. Oh ja. Je bent er heel bewust van dat doe ik daarom en dat doe ik daarom. Ja. Ja, maar ook wel omdat ik niet alles wil doen. Ook gewoon qua tijd en overprikkeldheid en dat soort dingen, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Hanna Bervoet en dit zijn de reacties op social media. Ik las een modern verlangen van Hanna Bervoets. Een steengoede verhalenbundel waarin diverse verhalen een futuristisch element hebben en wat ongemakkelijk aanvoelen, zoals wel vaker bij Hanna Bervoets. Prettig naturel en vaak met een lichte spot beschrijft Hanna Bervoets menselijke relaties in moderne tijden. Op het eind van dit indringende boekenweekgeschenk komt het thema van traumaverwerking terug op een manier die je niet verwacht en die je kijk op de hoofdpersoon radicaal verandert. Super blij voor je vanwege het verschijnen van deze Engelse vertaling. Gefeliciteerd. Heb al je boeken gelezen. Je bent een van de weinige schrijvers waarvan ik het boek fysiek mis bij uitlezen. Hashtag Hanna Bervoets. Nou, dat zijn mooie complimenten. Ja, allemaal positief. Ja. En een futuristisch element. En wat gemakkelijk aanvoelen. En naturel, met lichte spot, menselijke relaties in moderne tijden. Is dat de juiste samenvatting van jouw oeuvre? Ja, ik denk het wel. Lichte spot ben ik altijd geneigd om mezelf te tegen verzetten. Omdat ik eigenlijk helemaal niet hou van cynisme, ironie. Ik ben iemand die heel erg hou van mijn personages. Ook al zijn ze vaak heel imperfect. Maar ik begrijp wel dat mensen, als ik imperfectie beschrijf, dat interpreteren als lichte spot. En ik zou het dan liever omschrijven als liefdevolle spot. Zoals ik ook met mezelf spot als ik iets over mezelf vertel aan anderen. Hoe voorkom je dat je cynisch wordt? Ik denk dat je dat niet altijd voor het kiezen hebt. Ik denk dat gewoon soms omstandigheden bijna toe dwingen om cynisch te worden. En ik denk dat ik het gewoon nog goed genoeg heb om niet cynisch te hoeven worden. En de ongemakkelijkheid. Wat is de schoonheid van ongemakkelijkheid? Ja, dat zei net iemand ook. Ik denk dat het mij niet gaat om ongemak om het ongemak. Je had een tijdje in de jaren 10 zo'n golf aan films die dan zo, van Miranda Julie was zo'n filmmaker, die dan zo expres hele ongemakkelijke menselijke interactie lieten zien. En eigenlijk hou ik daar niet van. Want het is heel ongemakkelijk om met anderen te praten. En dat hoef ik niet alleen maar te zien. Dus ik denk dat als ik het, volgens mij voer ik het niet op die manier op. Volgens mij voer ik nooit twee personages op dat je denkt, awkward, hihi, punt. Volgens mij is wat mensen met dat ongemak bedoelen toch die imperfecties. Of ik laat een personage vaak een dubbel motief hebben. Van bijvoorbeeld, ik vind het moeilijk om meteen een voorbeeld uit mijn werk te noemen, maar ik wil bijvoorbeeld een personage zou kunnen denken, ik wil heel graag helpen, maar ik wil ook gezien worden als iemand die graag helpt. Dat dubbele in mensen. Dus dat vind ik niet per se ongemak, maar wel menselijkheid. Mm-hmm. En dat vind ik wel interessant. En dat maakt personages echt. En zeker als je, zoals ik vaak heb gedaan, boeken schrijft met soms een licht futuristisch tintje. Dus een element dat heel onecht overkomt. Ik heb bijvoorbeeld ook een boek geschreven over een pratend, pluizig bolletje wat mensen vonden. En dan gaf het allerlei advies aan die mensen. Dat is een heel raar element. Dan is het belangrijk dat de motivaties van die personages heel menselijk blijven. Anders geloof je dat pratende bolletje ook niet. Maar echt ongemak opvoeren om het ongemak doe ik volgens mij in ieder geval niet meer. Ik zit even mijn debuut te denken. In mijn debuutroman zat wel een hele lange dialoog van mensen aan een lunchtafel. Toen had ik zelf net ook 3 stages gelopen. En nou, ik ben dol op de lunchtafel. Maar er kunnen ook soms hele lege gesprekken plaatsvinden. En nu moet ik wel zeggen, terugdenkend, ik heb me wel schuldig gemaakt aan het opschrijven van zo'n heel leeg gesprek als knipoog. Maar dat zou ik nu niet meer doen. Dat vind ik nu niet meer interessant. En de manier waarop je personages neerzet, is dat veranderd in de loop der jaren? Ja, dat denk ik wel. In mijn eerste 2 boeken schreef ik net iets meer over de hoofden van mijn personages heen. Dus die personages zelf hadden niet zo heel veel zelfreflectie. En dat waren ook nog eens de hoofdpersonages. Dus daar zat best een ding. Dus als kijker wist je wel, oei, die voelt eigenlijk dit. Of, oh, die kan dat eigenlijk niet benoemen. Als kijker zeg ik, als lezer bedoel ik. Nou ja, als kijker naar de letters. En toen met mijn 3e boek kreeg ik juist, was mijn hoofdpersoon heel analytisch. En toen moest ik ook echt even zoeken van, oké, dit is een heel zelfbewust personage. Wat laat ik die dan allemaal weten over zichzelf? En inmiddels wissel ik het af. Dan heb ik soms personages waarvan je merkt, oh, die kunnen helemaal niet bij hun eigen gevoels leven, of die kunnen helemaal niet benoemen waarom ze iets doen. En dan heb ik juist weer hele analytische personages. Maar ik denk wel dat er iets is veranderd, ook gewoon omdat ik 13 jaar ouder ben. Dus dat moet, ja, dat moet uit. Ik ben zelf gewoon zoveel volwassener ook, dat je die blik ook wel terugziet, denk ik, bij mijn personages. Ja, want je zei ook van, ik ga echt van mijn personages houden. Is het dan ook zo dat het personage waar je het meeste van houdt, het personage is wat het meeste op jouzelf lijkt? Ja, misschien. Maar het grappige is dat eigenlijk al mijn personages vertegenwoordigen een eigenschap van mij. Wat heel raar klinkt, want bijvoorbeeld, in zowel Fizzy als After, dat zijn mozaïekromans. Dus daar heb je niet echt 1 hoofdpersonage. Daar heb je echt zo 6 plus personages. En toch staan ze allemaal voor een kant van mij. Ik heb een keer over een hele obsessieve marketingman geschreven. Nou, ik doe zelf geen marketing. Maar dat obsessieve heb ik dan weer wel. Dus in die zin zijn het allemaal karaktertrekken van mij. En soms lijkt iemand veel, is het voor een lezer makkelijker te zien dat personage op mij lijkt, omdat het ook een vrouw is, of iemand van mijn leeftijd, of iemand van mijn seksuele geaardheid. Dan ligt het wat meer aan de oppervlakte. Maar ik geloof niet dat dat betekent dat ik dan meer van ze hou. Misschien ben ik dan wel iets meer nog beschermend over ze. Als iemand iets gemeens zegt, dat ik zeg van, ho, ho. Maar het is eigenlijk een heel aardig personage. Ja. Misschien. Maar ja, nogmaals, ze lijken allemaal zo op mij. Dus ja. Want moet je jezelf heel goed kennen en jezelf heel goed kunnen analyseren, wil je goede personages neerzetten? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, ik denk, nee. Volgens mij, ik weet helemaal niet of ik mezelf wel goed ken. Ik leer mezelf steeds beter kennen. Misschien wel ook omdat ik schrijf. En omdat ik steeds meer merk, ook ben eigenlijk over mezelf aan het schrijven. Ook bij die eerste 2 boeken die juist personages hadden die helemaal niet zelfreflectief waren, toch zijn die op een bepaalde manier mij. En misschien wel omdat ik zelf toen nog zo weinig zelfreflectief was. Dus dat denk ik helemaal niet. Nee. Het geluid van je jeugd. Was dit het juiste geluid? Ja. Ja? Oh. Vind je het een gek geluid? Nee, de Game Boy. Ja, het was wel. Ik dacht, ik moest natuurlijk geluid van mijn jeugd kiezen. Ik dacht, ik kies een Game Boy Tunes. Want ik heb gewoon, nou, wel 2 jaar volgens mij non-stop gegameboyd. Is niet waar, ik heb ook heel veel school gedaan. Maar heel veel achter die Gameboy gezeten. En ik ging dan voor het programma wat tunes terugluisteren. En elke tune wist ik gewoon helemaal nog van, nu gaat die omhoog. Ja, ik kende al die tunes nog uit mijn hoofd. Die zitten echt diep, diep, diep in mijn hoofd gegrift. En dit is de tune van het spel The Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles. En ik heb specifiek deze tune gekozen omdat dat heel erg stond voor een tendens uit de jaren 90. Eind jaren 80 begon dat. in de entertainmentbranche was er toen heel veel sprake van synergie. Wat wil zeggen dat iets wat een tekenfilm was, Teenage Mutant Ninja Turtles was een tekenfilm, ik denk daarvoor nog een strip, weet ik niet zeker. Een tekenfilm werd dan ook een game. En het werd ook een bioscoopfilm. En het werd ook een poppetje bij McDonald's. En het werd ook een action figure die je kon kopen bij de speelgoedwinkel. En dat idee dat een franchise, dus een merk als de Turtles, zo overal aan terugkwam, en het waren ook truien en sokken en overal in, dat werd heel groot in mijn jeugd, of dus net iets ervoor. En ik was er heel gevoelig voor. Dus ik had ook alles dan van de Turtles. Ik had het Game Boy-spel, ik keek het op tv, ik wilde naar de bioscoopfilm. En ik had een action figure. En dat gold ook voor The Lion King, waarbij ook al die dingen er waren. Of het kwam, dan kwam Toy Story, en dan had ik er weer. Dus ik was iemand die me heel graag heel erg onderdompelde in zo'n franchise. En dan heb ik het over 9, 10, 11, 12 jaar. Dat waren ook de jaren dat ik veel op mijn Game Boy speelde. Dus als je dat negatief wil bekijken, dan kan je zeggen, ik was best wel gevoelig voor grote reclamecampagnes. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook wel iets moois in zit. Ik kon me ook gewoon heel erg verliezen in verhalen waar anderen heel veel geld aan hebben verdiend. Maar ik toch ook heel veel plezier uit heb geput. Dus ik dacht, dan kies ik deze, omdat ik me die jeugd zo herinner als die onderdompeling, die volledige onderdompeling in dat soort franchises, verhalen, films, tv. En als je dat nu wil, nu je volwassen bent, als je je wilt verliezen, hoe doe je dat dan? Ja, ik heb dus nog steeds een beetje wat ik als kind had. Ik weet nog dat in de Donald Duck, ik had een abonnement op Donald Duck, werd de Lion King aangekondigd. Van volgend jaar komt die film. Dus alvast het publiek klaarmaken, de kinderen gek maken. Dat we volgend jaar gaan. En dan ging ik gewoon bijna een spreekbeurt houden in de kamer van papa en mama. Of nou, helemaal niet papa en mama, gewoon met mijn moeder. Weet je waarom ik dat zeg? Mama, Lion King komt. Het gaat hier en hier en hier over. Die datum komt het, gaat het in première. En dat wilde ik dan delen, omdat ik er zo vol van was al. En nu heb ik dat nog steeds wel met series die er aankomen, met films die er aankomen. En nu heb ik gelukkig vrienden die daarin op mij lijken. En dan deel ik het met hun. En dan ga ik daar mijn berichten over sturen. En alle previews en alle trailers en alle foto's. Dus ik kan me nog steeds heel erg verliezen in zo'n entertainment product. En ik denk vooral series iets meer dan films. En dan een mindere mate films, boeken, muziek ook wel. Er komt een nieuw album van die en die. Ah, het komt dan. En ik vind het erg leuk. Dat is gewoon mijn hobby. Dat is er gewoon nooit uitgegaan. En ik kan mensen ook daar nog heel erg over vervelen. Als er dan een nieuw seizoen komt van een serie, kan ik daar heel lang over praten. En dan weet je ook wel, wanneer is een serie goed? Want je schrijft zelf ook scenario's. Wat is de succesformule van een Netflix-serie? Ja, als we dat wisten, dan dat zou Netflix zelf ook wel graag willen weten. Die zijn ook een tijdje met algoritmes gaan werken, die echt zo vertellen van waarschijnlijk haakt een personage af als je dit en dat doet. Maar nu wil de mythe, ik weet niet of het echt zo is, dat de serie die op die algoritmes zijn gebaseerd, dat die zijn geflopt. Ik weet niet of dat waar is, maar dat is een verhaal dat nu circuleert. Dus ik denk dat je dat nooit kan aanwijzen. Kijk, de dingen die echt nu groot zijn van de laatste jaren. Kijk je naar Stranger Things, decennia daarvoor, Mad Men. Dat waren echt persoonlijke passieprojecten van showrunners, heet dat dan. Iemand die de serie leidt. Die dat zelf hebben bedacht en daar jaren voor hebben gevochten. Squid Game, ook zo'n voorbeeld. Er is jaren mee geleurd. En juist die hele grootste projecten die zijn opgezet met het doel van dit moet nu de streamingsdienst redden. Daar zie je toch een beetje van, dat loopt dan minder. White Lotus is ook zo'n voorbeeld van echt een passieproject van Mike White. Maar nog steeds is dat denk ik ook geen vuistregel. Want er zijn denk ik ook heel veel passieprojecten die gewoon slechte ideeën zijn. Maar het lijkt wel een beetje of toch een origineel idee van iemand die daar echt een visie bij heeft. Een visie is ook wel belangrijk, denk ik, voor de volgende seizoenen, als die er komen. Dat het nog steeds wel goed doet. Maar ja, goed, nu is alles in het instorten. Het schijnt nu een beetje zo. Je had de goal een beetje zo'n booming tijd. Omdat er zoveel streamingdiensten kwamen. Want je kreeg ook nog Apple Plus, kreeg je ook nog Amazon, kreeg je ook nog Disney. En nu is nu maken de streamers iets minder winst dan voorgaande jaren. En zie je dat er opeens allemaal series ook worden gecanceld. Dus ja, je weet niet of dat ten koste gaat van de originaliteit. Maar misschien valt dat ook wel mee. Ja, en het is wel grappig inderdaad dat je die Teenage Mutant Hero Turtles, dat die obsessie, dat heb je nu dus bij andere series gewoon. En nog steeds ook wel Ja, ik wilde kijken. Ja, synergie is echt iets van toen. Met internet heb je veel minder een mainstream. Toen hadden we allemaal de turtles. En nu heeft iedereen een beetje zijn eigen turtle-niches. Maar dat helemaal opgaan in entertainment, dat is nooit weg geweest. Dat is altijd gebleven. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Malibu met... Nee, het moet zijn Hole met Malibu. Waarom dat nummer? Ja, ik was als tiener luisterde ik veel naar Hole. En als tiener was ik ook wel mijn wankelst, denk ik. Ja. En hier, dit luister ik dan. Nou, de hele dag is een groot woord, maar wel zo onder de douche en in mijn kamer. En ja, best wel depressief. En dat wankelig gevoel als tiener, kun je dat nog oproepen? Van ja, het was een beetje wat je dan nu zou noemen een clusterfuck van allemaal dingen die gewoon niet goed zaten toen. Ik wist dat ik op vrouwen viel, maar er was geen ruimte in de cultuur van toen om ja, daar ook maar iets mee te doen. Dus ja, je mist dan heel veel als tiener. Je kan niet mee, je bent niet aan het daten, je bent niet aan het praten over verliefdheden. Je bent ook nog eens iets aan het geheim aan het houden. En je bent aan het doen alsof je iets jongens interessant vindt en andermans jongens interessant vindt. Dus dat is één ding. Daarnaast ben ik heel perfectionistisch toen ook al. Iemand die altijd 9 en 10 wilde halen en dat ook haalde. Maar ook wel echt ten koste van alles. Nou, gelukkig had ik geen datingleven, dus dat scheelde wel. Maar toen werd ook nog eens de tweede fase ingevoerd. Ik was de eerste lichting scholieren die dat moest doen. En het was nog niet helemaal goed uitgedacht, uitgekristalliseerd toen dat werd ingevoerd. En toen hield het eigenlijk in dat we zoveel vakken kregen dat het bijna niet meer mogelijk was overal een 10 voor te halen. Maar ik ging daar toch voor. Dus ik was overwerkt, neerslachtig, overprikkeld. Een deel van de tweede fase was zelfstudie. En ik ben heel geschikt voor zelfstudie. Alleen toen moest je met de hele klas in een kleine ruimte gaan zitten voor het zogenaamde zelfstudieuur. En iedereen ging dan clearen. En dan dacht ik, ja, ik kan het beter thuis doen. Mm-hmm. Dus dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen. Dus ik ben ook een tijdje niet naar school gegaan. Omdat het gewoon te veel allemaal was. En thuis ging het ook net niet helemaal goed. Dus dat was gewoon zo'n wervelwind. Ja, waarbij heel veel dingen eigenlijk misgingen. Waardoor ik niet mijn hele tienertijd, maar wel een tijd een heel neerslachtige tiener was. En helemaal toen ik deze muziek luisterde. Yeah. Hol met Malibu. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Hanna Barefoot. En tijdens de muziek hadden we het even over dosering. Want we hadden, gingen nog even doorpraten over de series en over Netflix-series. En dat bij podcast dat je ook, ja, als maker ook altijd zo worstelt met de dosering. Wanneer drop je welke informatie? Yeah. Is dat een van de lastigste dingen als je een scenario schrijft? Het hangt natuurlijk samen met structuur en met spanningsopbouw. Je weet vaak als je een boek begint, weet je al. Nou, trouwens, ik weet dan vaak al hoe het eindigt. Gaat ook niet voor iedereen. En spanning bouw je op door een kleine hint te geven naar het einde, maar nog niet alles weg te geven. Dus bijvoorbeeld in een zinnetje. Dit is heel flauw, dus zo wil ik niet aanraden dat je het moet doen, maar een heel flauwe manier is. Toen kon ik nog niet weten dat het de laatste keer was dat ik hem zou zien. En dan een hele verhaal over die ontmoeting. Maar als lezer ben je weer even op scherp gezet. Oh, gaat ze dood? Gaat hij dood? Ga je doen? En nou, ik denk niet dat dat het moeilijkste is aan schrijven. Maar het is wel altijd zoeken naar het vinden van balans in het droppen van dat soort clues. En wanneer drop je die? En wat krijgt de lezer nog mee als ik op bladzijde 5 informatie verschaf, die eigenlijk pas cruciaal wordt op bladzijde 300? Moet ik dan niet ook op bladzijde 150 nog even hinten daarna? Dat zie je vaak in series. Hè. Als je erop gaat letten, stel twee personages zijn elkaar in aflevering 1 tegengekomen. Ze zien elkaar een heel seizoen niet. En als dat personage opeens wordt genoemd, van oh my god, but how is Paul? Well, he's there, there. Weet je, volgende aflevering komt Paul weer. We worden nu geprimed dat Paul weer gaat komen. Paul is weer even in ons hoofd. En dan waarschijnlijk volgende aflevering, misschien daar is hij weer. Dus dat soort trucjes gebruik je wel. Het is niet het lastigste, denk ik, maar wel iets waar ik als schrijver mee bezig ben. En hoe ziet dat er concreet uit bij jou? Zie ik dan allemaal post-its hangen op een muur? Of? Ja, dat zie je altijd in de film- en serieschrijvers. Op de muur? Ja. Nee. Nee, ik weet niet waarom. Nee. Zit het allemaal in je hoofd? Nee, het zit allemaal in. Voordat ik een boek ga schrijven, schrijf ik een samenvatting van dat boek. Maar heel bazaal en heel. Nou, eigenlijk zoals een kind een verhaal schrijft. En toen en toen en toen en toen. Weet je zo. Mm-hmm. En die samenvatting is misschien 2 A4'tjes. Dus dat is nog helemaal niet veel. En dat gaat vooral over plot, als het een heel plotgericht boek is. Maar natuurlijk gaan verhalen ook vaak over een bepaalde emotionele ontwikkeling die iemand doormaakt. Dat is toch altijd het cliché. Een bepaalde weg die iemand aflegt, letterlijk of figuurlijk. En dat probeer ik wel een beetje uit te schrijven, zodat ik in ieder geval de structuur heb. Of ik schrijf letterlijk de structuur uit van dit boek. Bijvoorbeeld mijn debuutroman bestond uit 3 delen. Het deel of, het deel hoe, het deel waarom. En dat was dan een structuur waarin ik ging werken. Dus zoiets schrijf ik altijd wel op. En dat zit dan gewoon in mijn computer. En daarna ga ik dat uitwerken. Dus ja, van die 1,5 blaadjes maak je dan wel 300 blaadjes misschien wel. En dat doe ik meestal. Ik schrijf bijna al mijn boeken heb ik chronologisch geschreven. Dus dan begin ik gewoon bij hoofdstuk 1. Dat hoeft natuurlijk niet het begin van het verhaal te zijn. Je kan ook midden in het verhaal beginnen of na het verhaal als het een raamvertelling is. Maar ik begin dus wel bij het begin. En zo schrijf ik dan het hele boek. En ja, tijdens het schrijven pas ik die samenvatting echt nog 10 keren aan. Want dan blijkt er toch niet iets te kloppen. Of ik heb een beter idee. Of het is toch niet geloofwaardig dat de personages midden in het boek uit elkaar gaan. Want dat klopt helemaal niet meer bij wie ze nu zijn. Dat pas ik wel constant aan. Maar ik vind het wel heel fijn om dat te hebben. Dat overzicht van tevoren al. En tijdens welke fase ervaar jij het meeste maakplezier? Tijdens het redigeren van mijn eigen werk. Dus dat is toevallig nu. Ik heb nu de eerste versie van een nieuwe roman af. Die is al best scherp, want die heb ik al heel vaak uitgeprint en doorgelezen. Maar ik heb hem nog nooit achter elkaar gelezen. En dat vind ik toch wel heel leuk. Want dan ligt er gewoon elke ochtend een stapeltje uitgeprinte blaadjes op de keukentafel. En dan ga ik met mijn pennetje ga ik het nalezen. En ga ik een beetje strepen en een beetje pijltjes zetten. Maar het is er al. Het is er al en ik hoef er alleen nog in te schuiven. En misschien wat bij te schrijven. En nu ben ik nog best rooskleurig. Want ik heb nog niet een heel lang overleg met mijn redacteur gehad. Dus over een maand zit ik hier waarschijnlijk, als ik hier dan zou zitten, een beetje zuurder. Want dan op een gegeven moment stuit je ook op fundamentele problemen. Van, oh shit, dit hoofdstuk werkt hier niet. Maar het werkt ook niet eerder in het boek. Moet het dan weg? Of moet het herschreven? Dat soort vragen, dat soort puzzels, die komen dan in het stadium hierna, als ik het straks helemaal achter elkaar heb gelezen. En daar, dat is geweldig als je die puzzel oplost. Als je dan weet wat er met dat hoofdstuk moet. Maar erachter komen dat dat hoofdstuk daar niet past, dat er een weeffoutje in zit, dat vind ik, daar raak ik zuur van. Dat vind ik altijd vervelend. Dat is een vervelend moment. Ja, want komt het dan ook wel eens voor dat je een boek inlevert en dat je er niet helemaal tevreden over bent? Nee, dat zou je gaat nooit doen. Totdat het helemaal goed is voor jou. Zeker, ja. En ik heb gelukkig ook altijd met mensen gewerkt die dat prima vinden. Ik heb nooit gehad van, we hebben het boek aangekondigd en nu staat het in de folder en de boekhandels vragen erom. Dat, zo wil ik niet werken. Ik wil niet werken met een door anderen opgelegde deadline. Maar ik ben van mezelf best wel gedisciplineerd. Dus ik leg mezelf deadlines op en die realistisch zijn. Dus dat zou ik nooit doen. Sowieso, ook toen ik nog columns schreef, ik wil nooit iets inleveren waar mijn naam boven staat, waar ik niet op dat moment 100% tevreden over ben. Kijk, ik lees nu ook wel eens iets terug dat ik denk, oh ja, dat had ik nu anders gedaan met de schrijver die ik nu ben, de persoon die ik nu ben. Maar ik zeg altijd, als mijn naam erboven staat, dan moet het gewoon echt goed zijn. Want je weet niet, het kan altijd weer boven komen drijven. Het blijft altijd bestaan. En ik ben daar toch te trots voor. En mijn ego is daar toch te groot voor om halfbakken dingen af te leveren. Je zei ook aan het begin, de verhalen over ziek zijn in romans hebben meestal een helder verloop. Diagnose, aftakeling, genezen of dood. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Nou ja, natuurlijk omdat een verhaal heeft een begin, een midden en een einde, hebben we altijd geleerd. Ik zei dat naar aanleiding van een boek dat ik zelf heb geschreven over chronisch ziek zijn. En chronisch ziek zijn is eigenlijk een verhaal zonder einde, als je aan een natuurlijke dood overlijdt. Want chronisch ziek zijn betekent diagnose, aftakeling of niet. Niet genezen, punt. Dus, en het boek heet Welkom in het Rijk der Zieken. Ja, ja. En dat heeft dus die andere vorm van ziek zijn als thema. Terwijl als je kijkt naar onze populaire cultuur of naar onze literaire cultuur, dus naar boeken en films die gaan over ziek zijn, gaan die meestal dus niet over chronisch ziek zijn, omdat het geen verhaal is. Die gaan meestal over aandoeningen die je kan diagnosticeren, waarna iemand dus aftakelt of toch geneest, iedereen blij, of toch doodgaat. En bij het geval van als de hoofdpersonage doodgaat, dan hebben degene die niet doodgaat allemaal een wijze les geleerd. Ja, dus dat klinkt een beetje zuur. Nou, dat is natuurlijk ook mooi, hè? En soms gaat het ook zo. Soms gaat er ook een geliefde dood. En denk je ook van, wauw, wat is het leven toch groot. Dus dat mag er ook zijn. Maar dat moet niet het enige verhaal zijn. Of ik vond het zonde als dat altijd het enige verhaal blijft en is wat er wordt verteld over ziek zijn. Omdat die ervaring, omdat dat verhaal, de ervaring van het ziek zijn, eigenlijk weinig recht doet. Er zijn op dit moment in Nederland, ik geloof wel 51% van de mensen boven de 40, geloof ik al zelfs, heeft één of meerdere chronische aandoeningen. Een aandoening als kanker is tegenwoordig ook steeds vaker toch een chronische aandoening. Je blijft altijd klachten hebben of je weet niet of het terugkomt. Mm-hmm. En die ervaring van dat altijd net niet helemaal fit zijn, net niet mee kunnen komen of helemaal niet fit zijn zelfs, die miste ik in de literatuur. Is dat ook diversiteit om die groep meer naar voren te schuiven? Ja, zeker. Ja, kijk, diversiteit is zo erg ook een eufemisme geworden voor bijna een soort ideologie waarbinnen we, als we het over diversiteit hebben, dan denk je meteen aan die vakjes. Dan denk je aan mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, mensen met homoseksueel of queer mensen, en inmiddels ook mensen met een beperking. Dus dat is een geweldige ontwikkeling. Aan de andere kant, inderdaad, is diversiteit, zit hem natuurlijk in alles. Zit hem ook in opleidingsniveau. Zit hem ook in waar komt iemand vandaan in binnen Nederland? Randstad, niet Randstad. En nog zoveel andere categorieën die ik hier niet eens meteen kan zeggen, omdat die andere categorieën er zo ingestampt zijn. Dus in die zin is diversiteit geen neutraal woord meer. Want als jij gaat schrijven en jij denkt na over personages, is dat iets waar je heel bewust over nadenkt? Van hoe divers zijn mijn personages? Niet als ideologie. Maar kijk, ik ben vrouw, ik ben homo, ik heb zelf een chronische aandoening. Er zijn al veel hokjes. Ja, en vanuit daar schrijf ik. Maar dat is dus niet eens, dat is niet de belangrijkste drijfveer om dan daarover te schrijven. Dat is een wereld die ik goed ken. Dus je kan ook zeggen dat is luiheid. Dat ik dan ook maar een boek over chronisch ziek zijn schrijf. Want die ervaring ken ik, dat is natuurlijk makkelijk gesteld. En het speelt natuurlijk ook wel mee dat ik dat zei ik net ook, dat ik dat verhaal miste. Maar stel, ik had geen chronische aandoening gehad, dan miste ik dat verhaal misschien ook, maar niet zo actief. Dan weet ik niet of ik daar dan een boek over had geschreven. En dat vergt dan heel veel research. En dat, nou, ik vind niet dat dat niet mag of zo. Maar dat voelt dan wel minder logisch en minder passend en misschien minder aan mij. Maar ik ga niet zitten denken van mijn personages moeten allemaal homoseksueel zijn, want daarvan zijn er te weinig in de literatuur. Ja, nee, ik geloof dat dat dan niet. Het is mooi meegenomen. Kijk, ik had als tiener best wel weinig rolmodellen. Ik zei net al, ik worstelde best wel met mijn geaardheid. Niet in de laatste plaats, omdat er geen enkele tienerserie was waarin iemand gewoon gezellig lesbisch was, zeg maar, zonder dat ze zelfmoord wilde plegen. Dus in die zin vind ik het belangrijk dat er nu boeken zijn met die personages, maar dat is niet de belangrijkste reden dat ik ze schrijf. Kijk, het ligt dicht bij mij. Ik vind het sowieso zelf altijd makkelijk of fijn om over twee geliefden van hetzelfde geslacht te schrijven, omdat je eigenlijk bent bevrijd van het juk van man-vrouw verhoudingen. In de zin van, als ik een hetero koppel opvoer, zit ik altijd in mijn achterhoofd, oh, maar dat is de vrouw met een hoofdletter V en dat is een man met een hoofdletter N. En als ik die man nou heel dominant laat zijn, dan zeg ik dan dat alle mannen dominant zijn. En als ik die vrouw nou heel dominant laat zijn, wil ik dan een punt maken. Dus je zit altijd, dat bedoel ik meer met dat juk. Je beweegt je altijd in dat veld van clichés die je dan moet doorbreken of niet. Terwijl als je dan over homoseksueel koppel schrijft, gaat het toch sneller over twee mensen met bepaalde karaktereigenschappen die ze gewoon hebben, omdat ze mens zijn, niet omdat ze een man of een vrouw zijn. Dus ik vind het ook nog eens makkelijker en fijner om over homoseksuele relaties te schrijven. En ik ken eigenlijk alleen maar die relaties uit mijn eigen leven. Mm-hmm. Dus dat zijn dan belangrijke redenen dan ook die tieners die rolmodellen moeten hebben. Maar vind ik wel mooi meegenomen. Hanna leest elke dag twee kranten, van A tot Z uit. Ze verbaast zich erover dat niet iedereen zich alle personages, verhaallijnen en plots uit elke film, serie of boek ooit gezien of gelezen tot in detail kan herinneren. Ze vindt lopend eten inhumaan, spreekt woorden graag uit op zijn Frans, is heel muzikaal en bovendien luistert ze naar mij. Zelfs als ik maandenlang over niets anders dan Taylor Swift wil praten. Ze doet dagelijks een spel met Blanche en Shiv, want dat is goed voor de ontwikkeling van hun caviabrein. Ze houdt er niet van als dingen veranderen, maar vaak als dingen veranderen raakt ze gehecht aan die verandering en wil ze dat de nieuwe situatie nooit meer verandert. Ik ken eigenlijk niemand zoals zij en er is niemand met wie ik meer deel dan met haar. En hoewel ook ik moeite heb met onthouden wat Gabrielle in aflevering 14 van seizoen 3 precies tegen Zina zei, ben ik blij dat ik erop kan vertrouwen dat zij mijn geheugen, al dan niet ongevraagd, altijd tot in de diepste detail zal opfrissen. Oh, zo lief. Wat een mooie omschrijving. Ja, dit is mijn vriendin. Nou, ik ben al bijna in tranen. Ja, klopt wel heel erg. Iemand die jou heel goed kent en jou heel mooi neerzet met alle tegenstrijdigheden. Ja. Ja, ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Ja, ogenschijnlijk. De cavia's. Ja. Welke? Nu gaan we het over de cavia's mooi, hebben. Ja. Ja. Welke spelletjes doe je met je cavia's? Nou, we hadden eerst een. Waren twee cavia's uit een nestje van vier, Thelma en Blanche. En die hebben we al best wel op jonge leeftijd, vooral Inger, mijn vriendin die net hoorde, best wel veel trucjes aangeleerd. Dus die konden rondjes draaien op commando, die kunnen high-five, die kunnen slalommen. Nou, van alles. Spelletjes, puzzeltjes oplossen. En nu is Thelma helaas overleden vorig jaar, ze was vier. En nu hebben we een nieuwe, jonge cavia erbij. Want cavia's mogen niet alleen, kunnen niet goed alleen leven. Dus voor Blanche, de overblijvende cavia, hebben we Javon geadopteerd. En die leer ik nu alles wat Blanche kan. Dus die kan nu ook high-fiven en rondjes maken. En ze kan, we doen ook altijd een spel met balletjes. Die kleef ik dan aan de kooi, er zit een magneetje aan. En dan moeten ze die pakken en dan krijgen ze een snackje. Een stukje paprika. En ik probeer haar nu puzzels te leren. Maar dat is dus ingewikkeld, want ik heb van die houten puzzeltjes, die koop je bij de dierenwinkel. Maar Blanche is heel goed daarin. Dus die lost meteen die puzzel op. Dus dan zit ik echt zo, nee Blanche, laat Chiffon het doen. Chiffon moet het klepje openmaken. Dus dat is nog moeilijk, ja. En wat is een levensles die je van je cavia's hebt geleerd? Nou, je hoort vaak daar beticht mijn vriendin me ook wel eens van, hoor. Dat ik menselijke eigenschappen op de cavia's projecteer. Dat ik dan zeg, nee, ze is verdrietig, of ze is bang, of ze is boos. Ze is boos op mij, want ik heb haar gepakt. Terwijl Inge denkt, nee joh, dat is alweer vergeten. En heeft ze waarschijnlijk gelijk in. Maar andersom, toen ik ze net had, ging ik juist mensen heel erg als dieren bekijken. Juist andersom, dat ik gewoon hun gedrag zo bazaal was. Ik kan nu, het is een beetje een slecht verhaal, want ik heb nu even geen voorbeelden meer. Maar ik weet nog echt die eerste maand, dus dat is alweer 5 jaar terug, dat ik ze had, dat ik opeens mensen als een soort wezentjes zag. Ook de hele tijd van, oh, jullie hebben ook gewoon maar honger. En oh, je territorium, cavia's zijn heel, wonen in hiërarchie, dus eentje moet altijd de baas zijn. Dus de hele tijd ruzie maken over wie dan de baas is. En opeens zag ik dat dan veel meer in de mensenwereld. Dus ik deed juist andersom. Ik was hun niet aan het vermenselijken, maar mensen meer aan het verdieren. Ja, en zorgen. Ja, klinkt heel raar. Ik ben enig kind. Dus ik zorg wel voor mijn vrienden en ik zorg wel voor mijn vriendin. Maar ook de eerste maand dat ik ze had, kreeg ik bijna een soort, kreeg ik bijna benauwd van, oh, hun leven ligt in mijn handen. Als ik niks doe, dan gaan ze dood. Dus ik was ook de hele tijd bang dat ze dood zouden gaan. Als ze dan Blanche sliep. Als cavia slapen, gaan ze helemaal lang uit liggen. Ja. Dus dacht ik, nou, ze is dood. Dan ging ik haar de hele tijd wakker maken. Ja, dat was wel even een verandering voor mij. Maar ze leven, nou ja, tenminste eentje leeft er nog. En we hebben een nieuwe en die leeft ook. En ze kunnen dus niet alleen zijn. Nou, wel zonder mij. Zonder mij kunnen ze makkelijk 2 dagen. Niet zonder een andere cavia. Nee. Het zijn echt groepsdieren. Dus iedereen, nou ja, Inge en ik hebben dus ook allebei als kind een cavia gehad. In zijn eentje. Achteraf gezien was dat dus echt dierenmishandeling. Het is eigenlijk net alsof je een peuter in een kamer zet, de deur dicht doet en er soms een blaadje sla in zijn gezicht gooit. Dan wordt hij en heel dom. Hij ontwikkelt niet en hij snapt niet. Hij leert geen interactie. Ja, dat is, hij wordt wel depressief, denk ik. Zou jij helemaal alleen gelukkig kunnen zijn? Nee. Als ik zeg maar in een soort apocalypse situatie terechtkwam, nee, dan zou ik in ieder geval tenminste een dier bij willen hebben, maar liever nog een mens. Ja, ja, of sociaal ben ik ook niet meteen een apocalypse situatie, maar gewoon zou je zonder relatie gelukkig kunnen zijn. Oké, ik zat al even 5 stappen verder. Ik zat al in de modder te ploegen, de rivier door. Je had de hele scène al voor je. Ja, ik dacht, wow, nee. Ik ben ook helemaal niet goed in al die survival dingen. Dus iemand moet het vuur maken. Zonder relatie. Ik denk dat het wel kan, maar ik ben wel gelukkiger met. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Oh ja. Iets waar ze van af willen. Iets wat ze misschien tegenhoudt. Heb je iets meegenomen? Ja. Ik heb iets heel saais meegenomen, hoor. Ik was gisteravond mijn huis. Ik haat prulletjes en zo, dus ik heb niet zoveel, heel veel over tollige dingen. Ik heb een opschrijfboekje meegenomen. Maar best wel een mooie, met zo'n beetje een leerachtige kaft. En het is als ik ergens optreed, dan krijg ik meestal een fles rode wijn. En ik drink eigenlijk ook geen rode wijn. En als ik geen fles rode wijn krijg, krijg ik een opschrijfboekje mee. Maar ik gebruik helemaal niet zoveel opschrijfboekjes als mensen denken. Ik gebruik wel opschrijfboekjes, maar ik denk dat het wel 2 jaar duurt voordat die vol zijn. Dus ik heb echt een hele stapel. En ik ben dan ook, dat kan ik ook echt niet weggooien. Dat vind ik wel zonde. Ik vind verspilling altijd heel erg. Mm-hmm. Dus ik heb een opschrijfboekje mee voor iemand die lekker. Want ben jij wel zo'n schrijver die op straat loopt, idee? Ja, krijgt, nee. Dus opschrijven. Nee, nou niet. Niet qua mooie zinnen. Je hoort wel eens schrijvers van, ja, eigenlijk vaker dichters, hoor, moet ik zeggen. Ik hoor het veel minder van romanschrijvers. Maar die dan van, oh, mooie zin, meteen opschrijven. Ik denk wel aan mijn boek als ik aan het wandelen ben. Ik ga elke dag een beetje wandelen. Maar dan denk ik toch meer aan verloop en onderlinge relaties van personages of zo. Dat ik opeens denk, oh, maar daarom doet ze dit op dit. En dat wil ik dan vaak wel opschrijven. Maar dan wacht ik gewoon tot ik thuis ben. En dat is dan 1 zin. Dus dat is niet, ja, daar komt dat boekje niet vol. Nee. En we eindigen met de liefde. We hadden het al een beetje over de liefde naar aanleiding van de cavia's. En jij zei Taylor Swift. Had het ook al over. Je partner begon erover. Ja. Met New Year's Day. En waarom dat nummer? Ja, ik ben sowieso fan van Taylor Swift. Dus ook wel dankzij Inge, die nog grotere fan van Taylor Swift is. En dit liedje kwam uit, volgens mij toen wij 1 jaar met elkaar hadden. En ik vind het gewoon een prachtig liefdesliedje op heel veel niveaus. Maar het voelt ook een beetje als ons liedje voor mij dan. Ik moet ook altijd aan haar denken en aan onze relatie. Dus daarom heb ik dit gekozen, omdat zij me zo belangrijk voor me is. Dankjewel, Hanna Bervoets, dat je mijn gast wilde zijn. Ja. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. There's glitter on the floor after the party. Girls carrying the shoes down in the lobby. Candle wax and Polaroids on the hardwood floor. You and me from the night before, but don't read the last page. But I stay when you're lost and I'm scared and you're turning away. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Squeeze my hand 3 times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe. Or if you strike out and you're crawling home. Don't breathe. NPO Radio 1.